राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्सिर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सब जगह समान जैसे जग बनाओ समान बराबर ऐसे सब जगह समान जैसे ये प्रकाश समान ऐसे स्वरूप है मेरा मेरा देश है राम है गोद है लोग है मो है दम है पागल है ठीक है एक परमात्मा परिपूर्ण ये स्वीकार कर स्वीकार एक बार से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार बड़े दूर नहीं परिपूर्ण है सब जगह सत्ता है एक सत्ता वासुदेव सर्व सीधी बात और नहीं यह दिखे जो संसार ये नहीं है वो नहीं है कोई क्या नहीं सपना क्या मतलब सब जगह परिपूर्ण समाज स्थिति है एकदम समूह हम सर्वभूत न मैं दृश्य से न प्रिय समूह हम सर्वभूत ये भजन तुम भक्तिया मैं ते तेरा समान रीति से ये सबसे बढ़िया ध्यान है चुप होना शांत होना उसने कहा मैं तो ये नहीं शाम शांत सदान सदान आनंद परिपूर्ण समाधि अभ्यास उसमें होता है जिससे एक नई अवस्था बनती है ऐसा अवस्था कोई भी स्थिर नहीं स्वीकृति मात्र है अस्वीकृत स्वीकृति प्रणाम आए वो स्वीकार किया है यही बंदा है प्रत्येक क्षण बताता संसार पूर्ण मजा पूर्ण एकदम पूर्ण स्वतः अभ्यास किया होता है चुप रहना शांत कुछ भी चिंता न करना समय समय ऊपर में बुद्धि दिया आत्म मनस्कृत्व न कंचित कुछ भी चिंतन न करने से परमात्मा सिद्धि होती है चिंतन करने से चित्त रहे तो चिंतन करना है वृत्ति ये सातवा होती है एक जिसका चिंतन किया जाए वो सातवा होता है एक चिंतन है, एक चिंतन करता होता है, त्रिपुटी होती है। शीघ्र नहीं है चिंता, चिंता नहीं है इसमें, केवल स्वीकार है। इस हरी प्राप्ति के लिए जप है, ध्यान है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, व्रत उपवास तीर्थ आदि है, सब जीते हैं। जो नकारने की स्थिति आ सके उनके लिए योग्यता के लिए सब साधन है। नम का जप करो, कीर्तन करो, जब मैं भी मानसिक है, उपवास है, साधारण है, राम राम राम राम साधारण है, और उपवास जब है जब होश गंत वाले सुनिए नहीं, और ये मानसिक मानसिक कीर्तन भी हो, मानसिक बड़े शांति हरे राम हरे राम मानसिक सुनाई देते है, बड़े अच्छा। तल्ली नो जब गीता माया है समूह सबूते नवे दृश्य ये बजंती माँ बड़ा ये बजंती ये और ये मैं पड़ा बता अभी से सुना था अब फिर पापी हो रही फिर सिया शूद्रा वैश्य आगे चार प्रकार भावों का सब प्रभाव को प्राप्त हो प्राणी मात्र आ गया प्राणी मात्र चादा पापी श्रद्धा से शुद्धाचारी और पाप योनि में सब आ गया पशु पक्षी पेश घास पौधे धान्य देवयांते प्रांग कम पौधे ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्थ अनित्यम अनित्यम अशुभम प्राप्त सब के लिए जीव मात्र मंगलवार ऐसा नहीं होगा फिर ये तो ये तो सर्दी अभ्यास अभ्यास में अभ्यास योग है योग तो समत्व योग उच्चते समता है उसमें लोभ नहीं विरासति नहीं कामना नहीं निष्काम भाव से प्रभु के चरणों शरण हो जाए कामना में अपना प्रगति आती है पाया प्रगति हो करे कामना करता है तो नीचे रहता है भगवान भगवान पाया प्रगति फिर अपना प्रगति अपना प्रगति पा कामना आती है उत्पत्ति विनाश भाई वो कामना है अविनाशी का चिंतन है वो जिज्ञासा है हम उषा है जिज्ञासा है एवं प्राप्य वशिष्ठ माम इस शरीर को प्राप्त हो गए मेरे वजन कर अपने प्रति माता है तो कामना होती है तो परा प्रकृति भगवान ही है, तो निचाने का मना ऐसी यशो को जाना है। जिसकी परा प्रकृति है उस परमात्मा को, उस परमात्मा का अंश है वही परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति आस्वेद है, जीव मात्र वो बराबर देवे परमात्मा दस होती है, आठ अपर प्रकृति भूमि अपान वायु मन बुद्धि अनंत जीव है, वो जीव मात्र परमात्मा परा प्रकृति है, वो भगवत स्वरूप ही है, अपरा भी स्वरूप है। दोनों में नहीं कहा भूमि अपूर्ण वायु खांक मानव बुद्धि देव से अहंकार है नियम में बिना प्रदेश था, इसको मेघा है ये तो संज्ञा प्रकृति विधि में परा हूं, वो भी मैं परा हूं, मैं प्रकृति जैसे मनुष्य मनुष्य का स्वभाव होता है, स्वभाव अलग नहीं होता, अरे स्वभाव अलग होता है, जीव तो एक है, परिजात है, स्वभाव है, परंतु वे साथ में मिला हुआ है, अलग अलग स्वतंत्र नहीं है। नीचे नीचे उतरे क्रोधी काम है लोभी कामना है और नीचे उतर गया अपरा प्रकृति में, अपरा प्रकृति जीव रूप हुआ, जीव रूप से ब्रह्म रूप से है और उसे प्रेम ही होता है, प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम है, अंत में ही वर्धमान नारायण नारायण नारायण।